minister obrony. Od września będą refundowane nowe terapie dla chorych na nowotwory. Włoski rząd zapowiedział zwiększenie kwot legalnej migracji i walkę z migracją nielegalną. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przypomniał, że tegoroczne wydatki na obronność sięgają 3% PKB. Szef MON powiedział w TVP Info, że rząd w przeciwieństwie do poprzedników systematycznie podnosi tę kwotę. Przyszłoroczny budżet będzie kolejnym budżetem rekordowym, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej. Tegoroczny był rekordowy, ale przyszłoroczny, który został przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu, będzie jeszcze wyższy, to będzie 158 miliardów złotych. Dla porównania, w roku 2015 to było 38 miliardów złotych. Proszę zwrócić uwagę na skalę wzrostu. Szef resortu obrony zaznaczył, że rząd każdego roku składa zamówienia zbrojeniowe. Ci, którzy rządzili do 2015 roku, likwidowali jednostki wojskowe, więc sprzętu nie zamawiali. Wyzbywali się tego sprzętu, zostawiali postsowiecki sprzęt. To wszystko było tak prowadzone, jakby nie chcieli bronić naszego kraju, bo przecież likwidowanie jednostek na wschód od Wisły właśnie tego dowodzi. Wcześniej minister ujawnił list ówczesnego starosty legionowskiego Jana Grabca do szefa MON Bogdana Klicha, aby nie likwidować pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki. Od września będą refundowane nowe terapie dla chorych na nowotwory. Największe zmiany dotyczą leków stosowanych w hematoonkologii oraz w raku endometrium. Na wrześniowej liście refundacyjnej znalazła się nowa substancja stosowana w raku rdzeniastym tarczycy, na którą od dawna czekali pacjenci, powiedział profesor Marek Dedecius z Narodowego Instytutu Onkologii. To bardzo dobra informacja, bo lek, jakim jest bandetanim, mamy już od kilku ładnych lat i niestety, jak to przy tego typu lekach, pojawia się oporność na ten lek i bardzo się cieszymy, że mamy drugą linię leczenia. To bardzo dobry, moim zdaniem, ruch w kierunku poprawy jakości życia naszych pacjentów, bo ci pacjenci są relatywnie młodzi, relatywnie długo żyją i bardzo skorzystają na tym, że pojawi się lek, który będą mogli stosować po wystąpieniu oporności na pierwszy z leków. Co roku nowotwór tarczycy wykrywany jest u około 4000 osób. Prawie 90% tej grupy udaje się skutecznie wyleczyć. Kamień katyński po konserwacji wrócił na plac zamkowy w Warszawie. Kamień upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej i wszystkie ofiary totalitaryzmu sowieckiego. Filip Frąckowiak, stołeczny radny i dyrektor powstającego Muzeum Zimnej Wojny, w rozmowie z Polskim Radiem przypomniał, że inicjatorem ustawienia tego pomnika w centrum stolicy był Ryszard Kukliński. Jest to pierwszy pomnik katyński w Warszawie, nie licząc krzyża w Dolince Katyńskiej na Powązkach. Tak jak mówi inskrypcja na tym pomniku, pamięci żołnierzy Wojska Polskiego zamordowanych po 17 września 1939 roku na terenie całego Imperium Zła. Inicjatorem tego pomnika był ówczesny pułkownik Ryszard Kukliński, Józef Szaniawski, jego pełnomocnik, ostatni więzień polityczny PRL, a także Komitet Katyński na czele z panem Stefanem Melakiem. Jak dodał Filip Frąckowiak, na miejscu jeszcze w tym roku mają pojawić się także tablice historyczne w obcych językach opisujące wydarzenia, do których doszło w Katyniu. Włoski rząd na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu zapowiedział zwiększenie kwot legalnej migracji i walkę z migracją nielegalną. Zapowiedziano zmianę obowiązujących praw i przepisów. Premier Giorgia Meloni powiedziała, że rząd będzie kontynuował rozpoczętą politykę ograniczania nielegalnej migracji dzięki porozumieniom z krajami, z których migranci pochodzą i tymi, z których wyruszają do Włoch przez Morze Śródziemne. Przypomniała, że porozumienie podpisane w tej sprawie z Tunezją przynosi pierwsze rezultaty. Władze tego kraju zatrzymały ponad 40 tysięcy nielegalnych migrantów, którzy usiłowali dostać się do Włoch. Szef MSW Matteo Piantedosi zapowiedział budowę nowych ośrodków dla migrantów i znaczne przyspieszenie repatriacji tych przybyszów, którzy nie otrzymają azylu lub innych form ochrony. Dodał, że migranci ekonomiczni stanowią 90% wszystkich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Iga Świątek szybko i łatwo awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka w starciu ze Szwedką Rebeką Peterson straciła tylko jednego gema, wygrywając 6-0 i 6-1. Zdaniem byłej reprezentantki Polski Katarzyny Strączy, 22-latka dobrze rozpoczęła zmagania w Nowym Jorku, a spotkania pierwszej rundy nie zawsze należą do najłatwiejszych. Na przykład w Australii zawsze to są takie dosyć nerwowe mecze i wszyscy zawodnicy twierdzą, że nie wiem, obycie z nawierzchnią, obycie z trybunami, to jest faktycznie duża presja, żeby wejść w tą rutynę i w ten nowy turniej. Natomiast widać, że to jest zawodniczka, która no obojętnie na jakim turnieju, czy to będzie pierwsza runda, druga, trzecia, finał, to i tak nie podskoczy do Igi. W następnym spotkaniu przeciwniczką Świątek będzie reprezentująca Australię Daria Saville. W drugiej rundzie jest także Magdalena Fręch. Łodzianka pokonała reprezentantkę gospodarzy, Amerykankę Emme Navarro 7-6, 1-6 i 6-2. Strączy cieszyła się z dobrej dyspozycji Fręch. Dzięki temu, że Magda faktycznie uwierzyła w to, że może wygrać. Brawa dla Fręch, natomiast wiadomo, że jak dostanie zawodniczkę, która będzie szybciej kończyć piłki, która będzie agresywniejsza, to będzie problem. Natomiast wszystkie tenisistki od 50. miejsca do 100., które przebijają tylko i wyłącznie i czekają na błąd przeciwnika, to jest do wygrania Magdy. Naprawdę, każdy mecz. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Muchowa. Za około godzinę na korcie powinna pojawić się Magda Linet, która zagra z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz. Jutro mecz pierwszej rundy zagra Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie Szwajcar Marc-Andrea Hessler. Serbki i Czeszki uzupełniły grono ćwierćfinalistek Mistrzostw Europy Siatkarek. Ekipa z Bałkanów pokonała 3-0 Szwedki, a nasze sąsiadki z południa wygrały 3-2 z Ukrainkami. Teraz obie drużyny utworzą parę ćwierćfinałową. Przypomnę, że Polki o półfinał zagrają w środę z Turczynkami. Zdaniem przyjmującej Moniki Fedusio, ważne w tej rywalizacji będą 3 spotkania towarzyskie rozegrane między tymi reprezentacjami w sierpniu. 2 z nich wygrały Polki, a raz zwycięsko wyszły Turczynki. Szykujemy się na mecz z Turcją. Znamy dosyć dobrze tego przeciwnika, grałyśmy z nimi mecze towarzyskie. Tak naprawdę wiedziałyśmy, że możemy się gdzieś tam spotkać właśnie w tym ćwierćfinale. No i co? No i zobaczymy, wygra lepszy. Mistrzostwa Europy Siatkarek potrwają do niedzieli. Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Na termometrach od 12 stopni na północy i zachodzie do 16 w centrum i 22 na południowym wschodzie. W ciągu dnia w całym kraju opady deszczu. Na zachodzie mogą pojawić się intensywne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej na zachodzie od 15 do 16 stopni. Cieplej będzie w centrum i bardzo ciepło na krańcach południowo-wschodnich do 34 stopni. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. W ubiegłym tygodniu sporo czasu poświęciliśmy Theloniusowi Monkowi. Ocieraliśmy się o jego kompozycje, nawet o jego nagrania. No i dziś tak troszeczkę siłą rozpędu chciałbym zacząć właśnie od Theloniusa Monka. Chociaż przypuszczam, że od razu po pierwszych dźwiękach pomyślicie Państwo, że coś mi się pewnie pomyliło, bo ta muzyka ma jak gdyby zupełnie inny charakter, ale daję Wam słowo, jest to Thelonious Monk. No i teraz przedstawmy cały zespół. Na trąbce Don Sickler, na alcie Bobby Porcelli, na saksofonie tenorze Willie Williams i uwaga, przy fortepianie Ronnie Matthews, za kontrabasem Scott Coley, a za perkusją wreszcie Thelonious Monk Jr. Tak jest, ten syn Alex, z którego stary tata Thelonious był bardzo dumny i kiedy bawił się z nim w domu, nazywał go mały Ruti Tuti. Później ten właśnie tytulik został uznany jako jedna z ciekawszych kompozycji monkowskich Little Ruti Tuti, której proponuję teraz posłuchać, ale uwaga, wykonanie jest bardzo specyficzne, ponieważ to jest poniekąd big band Thelonious'a Monka. No a właściwie może nie big band, a medium band, bo jakby nie było, żaden instrument się w nim nie powtarza. Jedna trąbka, jedna waltornia, jeden puzon, jedna tuba, jeden alt, jeden tenor, jeden baryton, no oczywiście fortepian, bas i perkusja. Dowcip polega na tym, że oczywiście Monk nie był w stanie rozpisać całej tej aranżacji na orkiestrę. Wziął więc do pomocy człowieka, który nazywał się Hal Overton i tenże właśnie wszystko rozpisywał w partyturę, ale Monk mu to grał najpierw na fortepianie. Czy też podsunął mu jakieś konkretne nagranie, to już trudno powiedzieć. W każdym razie powstała ta partytura i tu następne dwa zderzenia. W tej partyturze jeden chorus to jest żywcem spisana improwizacja Monka, nuta w nuta, która w pewnym momencie robi się dość karkołomna i to do tego stopnia, że w zasadzie cała orkiestra wysiada. Na ostatnich dwóch nutach zostaje już tylko Phil Woods. Ale doszło do tego, ponieważ Monk chciał mieć jakąś oryginalność interpretacji i nie zgodził się na żadne próby zespołu. Bodajże raz to zostało przed samym koncertem przeczytane, na tym koniec. No a jaki jest rezultat? Posłuchajmy Little Ruti Tuti. Little Ruty Tutti, czyli Thelonious Monk Senior i jego orkiestra, pozwólmy sobie przypomnieć solistów, a mianowicie Pepper Adams na barytonie, Donald Byrd, trąbka, dalej Thelonious Monk fortepian, wreszcie Phil Woods, saksofon alt. A więc mieliśmy piękne zderzenie synalka i tatusia, obydwaj wysoko notowani i przynajmniej prezentują muzykę doskonałą. Natomiast proponuję jeszcze jeden taki układzik. Tatusia i synalka, jak to te wpływy się rozciągały, ale tym razem przechodzimy na podwórko polskie. Otóż, drodzy Państwo, kiedy na naszym horyzoncie pojawił się Tomek Wendt grający na tenorze, wywołało to nieomal sensację i długi czas myślano nawet, że teraz tatuś zacznie się uczyć od synalka. No ale w takie detale to znowuż nie wchodźmy. Proponuję Państwu nagranko zatytułowane Nord, a grają Tomek Wendt na saksofonie, Mateusz Smoczyński skrzypce, Jan Smoczyński wszelkiego rodzaju klawiatury i wreszcie Paweł Dobrowolski, perkusja. No, akurat w tym nagraniu tośmy specjalnie się nie nasłuchali Mateusza Smoczyńskiego na skrzypcach, ale proszę mi wierzyć, że na całej płycie jednak on się pojawia i to w bardzo ważnej roli, a w ogóle tę płytę piekielnie polecam. Zwie się ona Chapter B. Przypomnijmy, że ci, których słyszeliśmy, to byli Tomek Wendt na tenorze, Jan Smoczyński na wszystkich klawiaturach, Paweł Dobrowolski, perkusja. No i teraz, tak jak mówiłem, po ujawnieniu się Tomka na szerokiej scenie wszyscy sądzili, że teraz tatuś, czyli Adam Wendt, będzie się od niego uczył, ale kochani, tu zupełnie sprawy przybrały inny obrót. Po pierwsze, Adam nie musiał się już niczego uczyć, bo w ogóle miał swój styl ukształtowany i był to styl zupełnie inny, taki powiedziałbym brawurowy. Ale to, co w tej chwili Adam robi, nie ma już nic wspólnego z tym, co robił w zespole Walk Away. Złagodniał, nagle zaczął poszukiwać innych harmonii. No, nie jest to jeszcze jak najwyraźniej widać koniec jego możliwości. Być może jakiś ciekawy rozdział dopiero się teraz zaczyna. I proponuję wam w związku z tym nagranie z jego ostatniej chyba płyty, które zwie się Country Dance, a na tej płycie grają, no właśnie, popatrzmy na sam zestaw muzyków. Adam Wendt, saksofon, Dominik Wania, fortepian, Mariusz Bogdanowicz, kontrabas, Sebastian Frankiewicz, perkusja. Thank you. To był Adam Wendt oraz jego nowa płyta zatytułowana My Choice, którą oczywiście też bardzo gorąco polecam. A popatrzmy na towarzystwo. Liderowi na tenorze towarzyszyli jak zwykle zdumiewający Dominik Wania, rzadko i dawno już niesłyszany Mariusz Bogdanowicz na basie, wreszcie Sebastian Frankiewicz perkusja. I chociaż mamy przed sobą jeszcze sporo czasu, to jednak zbliżam się już troszeczkę do końca. Skoro tak pojechaliśmy ostatnio po tenorach, to może podtrzymajmy się tych tenorów i zaproponuję Państwu jednego, którego o dziwo dość dawno w naszym programie nie było. Joe Lovano. Postać zresztą szalenie zaprzyjaźniona z Polską. Pamiętam nawet jego pierwszy pobyt. On się tu pojawił z orkiestrą Woody'ego Hermana i pamiętam, że wtedy orkiestra zapowiadała raczej jako gwiazdę swojego tenorzysty nazwiskiem Gary Anderson. No ale tych tenorów u Hermana było zawsze trzy. Jakoś najmniej uwagi zwracano na tego trzeciego, a to właśnie był Joe Lovano i niewątpliwie natychmiast rozszyfrowaliśmy, że to będzie nielicha postać. No więc sięgnijmy do Joe'ego Lovano, już nie oczywiście z Woody Hermanem. Trochę później, ale nie tak znowu w nowoczesne czasy. Sięgamy raczej w początki, no już dobrze zasłużonej kariery, kiedy Joe prezentuje na koncertach Village Vanguard swój kwartet. Przypomnijmy, że w kwartecie grają Mulgrew Miller na fortepianie, Christian McBride na basie i Louis Nash perkusja. Ale popatrzcie, jak ładnie rozwija się ta tenorowa koncepcja. W zasadzie Lovano na początku gra ten temat nieomal bardzo konwencjonalnie. Potem dopiero zaczyna się stopniowo rozkręcać. No i popatrzmy, co z tego wyniknie. Utworek jest długi, ale na pewno nie nudny. Jest to kompozycja Johna Coltrane'a zatytułowana Lanis Lament, a ja już żegnam się powoli z Państwem. Były to i nadal są trzy kwadranse jazzu, a mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.